A przy okazji przygotuj klimatyzację na sezon letni. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się komfortową podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 26 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska będzie bronić reformy sądownictwa, wysłuchanie po południu na spotkaniu unijnych ministrów. Podchodzimy z nadzieją do tego przesłuchania. Dwie kolejne osoby zatrzymane w aferze GetBack, agenci CBA przeszukują ich mieszkania. Rząd pracuje nad przepisami, które mają rozwiązać problem nielegalnych składowisk odpadów. Dziś poznamy szczegóły. Polska będzie odpowiadać na pytanie krajów członkowskich dotyczące reform sądownictwa. W Luksemburgu na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich odbędzie się pierwsze w historii wysłuchanie w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Procedurę przeciwko Polsce rozpoczęła Komisja Europejska, która zakwestionowała reformę sądownictwa. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zapowiada, że Polska przedstawi szczegółowo przyczynę reformy i jej główne założenia. Podchodzimy z nadzieją do tego przesłuchania. Są oczywiście też państwa, które mają swoje zdanie a priori. Obawiam się, że tu nie tyle chodzi o poznanie prawdy o tym systemie i zrozumienie tego systemu, ale jest to pewien instrument piętnowania Polski, albo też jest to instrument do wspierania politycznego opozycji w Polsce. Krytykuje się władze dlatego, że przeprowadzają reformę sądownictwa, tylko że dlatego, że te władze są z trudnością akceptowane przez niektóre elity w Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji mówił wczoraj, że w reformie sądownictwa nie ma żadnych rozwiązań, które mogłyby budzić niepokój, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby związane z aferą GetBack. Zatrzymani to jeden z dyrektorów w spółce GetBack oraz prezes spółki Polski Dom Maklerski, informuje Piotr Kaczorek z CBA. W tej chwili te czynności trwają, agenci CBA przeszukują warszawskie mieszkanie zatrzymanego prezesa oraz podwarszawskie mieszkanie zatrzymanego dyrektora z GetBacku. To już wcześniej CBA intensywnie pracowało w tym śledztwie, przesłuchano kilkadziesiąt osób, urzędników na Komisji Nadzoru Finansowego, pracowników spółki, zabezpieczono tomy dokumentacji, dane elektroniczne. Zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury i tam usłyszą zarzuty. Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach w obrocie gospodarczym na szkodę GetBack, wyprowadzania pieniędzy ze spółki w celu osiągnięcia korzyści osobistych i ukrywania dowodów. Sprawa obejmuje także przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi i podawanie do publicznej wiadomości nieprawdy o działaniach spółki. GetBack powstała w 2012 roku, zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Pod koniec września 2017 spółka wykazała około 180 milionów złotych zysku, a po trzech miesiącach 1 300 000 000 złotych strat. 10 dni temu agenci CBA zatrzymali byłego szefa spółki Konrada K. Nielegalne sprowadzanie do Polski odpadów mają ukrócić nowe przepisy. Propozycjami zajmie się dziś rząd. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił dziennikarzom w Sejmie, że rząd przez kilkanaście ostatnich dni zajmował się problemem składowisk śmieci i płonących wysypisk. Teraz chcemy, żeby jak najszybciej przepisy zostały wprowadzone w życie, które uniemożliwią nielegalne sprowadzanie do Polski odpadów, które ukrócą szereg patologii narosłych w ostatnich latach. Minister Dworczyk wyjaśnił też, że chodzi m.in. o zmianę przepisów dotyczących tworzenia nowych składowisk. Po nowelizacji sprzed kilku lat w czasach kadencji, w której większość miała Platforma Obywatelska i PSL, przepisy zostały tak zmienione, że powstało szereg nielegalnych, półlegalnych albo legalnych i nienadzorowanych wysypisk. Stąd dzisiaj borykamy się z bardzo poważnym problemem, który musimy rozwiązać. Michał Dworczyk poinformował też, że na konferencji po posiedzeniu rządu zostaną przedstawione szczegóły dotyczące nowych rozwiązań oraz tego, w jaki sposób odpady trafiały do Polski. Dodał, że rząd zwrócił się do marszałka Sejmu o zwołanie dodatkowego posiedzenia Izby w tej sprawie. Odbędzie się ono jutro. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jest zielone światło dla rozbudowy największego londyńskiego lotniska. Brytyjscy posłowie przegłosowali ustawę, która zakłada, że na Heathrow powstanie trzeci pas. To zwieńczenie długich kłótni, w których linie podziału przekraczały linie partyjne. Po latach sporów jest decyzja. Obiecujemy, że nasze gwarancje dotyczące ograniczeń ilości hałasu czy zanieczyszczeń są stuprocentowe. To minister transportu Chris Grayling w rozmowie z BBC. Zwolennicy mówią, że bez rozbudowy Londyn pozostałby w tyle za Amsterdamem czy Frankfurtem. Lokalni mieszkańcy od dawna protestują. Czuję się, jakbym nie miał politycznej reprezentacji. Zburzył mi dom i nieważne, co powiem. Od lat protestował też były burmistrz Londynu, dzisiejszy szef brytyjskiej dyplomacji. Boris Johnson deklarował, że położy się na drodze buldożerów, ale dziś nie ma go w kraju. Jest z wizytą w Afganistanie. Wysłał tylko list do swych wyborców, gdzie tłumaczy, że jego sprzeciw nie zmieniłby wyniku głosowania. Nowy pas zmieni za to wiele na Heathrow. Z portu lotniczego skorzysta około 130 milionów pasażerów rocznie. Dziś jest to 85 milionów. Plan poparło też kilkudziesięciu posłów lewicy. Ze względu na miejsca pracy, jakie przyniesie rozbudowa, za jest też wiele związków zawodowych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Wczoraj na Mundialu działy się rzeczy ciekawe. Hiszpanie dopiero w doliczonym czasie gry uratowali remis po 2 z Marokiem. Portugalczycy nie uratowali zwycięstwa z Iranem. Skończyło się po 1 i mogą mówić o szczęściu, że sędzia tego spotkania ma problemy ze wzrokiem. Powinien wlepić czerwoną kartkę Cristiano Ronaldo, a mimo że przyglądał się powtórkom w warze, nie wiedzieć czemu dał mu tylko żółtą. Wcześniej Urugwaj pokazał miejsce w szyku gospodarzom. Wygrał 3-0. Rosjanie kończyli mecz w 10, zaś w spotkaniu o pietruszkę Arabia Saudyjska 2-1 wygrała z Egiptem. Pierwsze pary 1/8 finału to Hiszpania-Rosja i Portugalia-Urugwaj. Będzie się działo. Dzieje się też w naszej kadrze. Oczywiście pojawiają się pytania, co dalej z Adamem Nawałką. Nigdy nie podejmuję decyzji na gorąco. Umowa obowiązuje mnie do końca mundialu. Interesuje mnie następny mecz. Oczywiście w tej sytuacji po ostatnim meczu oddaję się do dyspozycji zarządu, prezesa, PZPN i wtedy dopiero zostaną podjęte decyzje. Stwierdził nasz selekcjoner. Czekamy zatem na decyzję pryncypałów i mecz z Japonią, ten w czwartek. Tyle o futbolu, teraz o tenisie i udanych powrotach Agnieszki Radwańskiej i Andiego Murraya. Polki nie widziano na korcie od kilkunastu tygodni. Objawiła się w Eastbourne i wygrała w pierwszej rundzie do 3-1 z Timeą Babosz. Szkot musiał sobie zafundować niemal roczny rozbrat z tenisem. W pierwszym meczu po kontuzji przegrał przed tygodniem z Nickiem Kyrgiosem w Queen's Clubie. W Eastbourne już wygrał do 1-3 ze Stanem Wawrinką. Kończymy boksem i niemal pewną walką Adama Kownackiego z byłym mistrzem świata w kategorii ciężkiej Federacji IBF Charlesem Martinem. Obaj pięściarze mają skrzyżować rękawice 25 sierpnia w szczęśliwym dla Kownackiego nowojorskim Barclays Center. O sprawie informuje Przegląd Sportowy. Pochmurno i deszczowo. No i proszę wyjrzeć za okno, panie redaktorze. Wygląda ciekawie za okno, a tam pada. We wschodniej połowie kraju, w centrum, na Górnym Śląsku, na ziemi lubuskiej i Wielkopolsce możliwe burze z gradem, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Gdyby się pan redaktor wybierał wysoko w Tatry, to... W krótkich spodenkach. Kapelutek proszę zabrać. Wiatr północno-zachodni nad morzem północny, w województwach wschodnich słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, a w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli sobie rośnie. Temperatura od 18 stopni w Warszawie, Katowicach i Augustowie, 19 w Łodzi, Trójmieście i Lublinie, 20 w Pile, Toruniu i Rzeszowie, 21 w Opolu, Krakowie i Tarnowie, 22 w Poznaniu, Gorzowie i Szklarskiej Porębie, do 23 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Do lodówki stówki wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup dwumetrową lodówkę Siemens No Frost w klasie A++ za 2499 zł, a wrócą do Ciebie 200. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca.

Jak Platforma będzie głosować w sprawie Konstytucji dla Nauki? Do projektu wprowadzono liczne poprawki. Tak, wprowadzono ponad 200 poprawek. To bardzo liczne. Podejściu, także bardzo liczne. Rzeczywiście, mówimy tu o dwóch ustawach, ustawie głównej, ustawie wprowadzającej. I zmieniły te ustawy na lepsze, te poprawki? W części te poprawki rzeczywiście naprawiły błędy wcześniejsze resortu nauki. Część skomplikowała ustawę. Natomiast generalnie rzecz biorąc widać wyraźnie, jakim albo bublem, albo tworem nieprzygotowanym była ta ustawa, jeśli te 200 poprawek, przypomnę, że jest większość PiS-ów, także w komisji i na sali sejmowej, została zgłoszona przez stronę rządową, a więc do własnej ustawy, więc to pokazuje, jak źle była ona przygotowana. A może to jest elastyczność, odpowiedź na uwagi? No, oczywiście. Ta lepsza strona medalu. Jakaś w tym elastyczność zapewne była, bo widać wyraźnie część poprawek to są ustępstwa wobec na przykład mniejszych uczelni. Natomiast obawiających się, że utracą w istocie prawo istnienia. Natomiast dzisiaj ta ustawa jest tak niespójna i tak w wielu miejscach wewnętrznie sprzeczna, że trudno będzie za nią głosować. Trudno będzie, ale jednak nie ciesząc się, Platforma będzie głosować? Nie, będziemy przeciw tej ustawie, to mówię wyraźnie. Nie jest to ani realizacja jakiegoś pierwotnie zapowiadanego wielkiej reformy systemu szkolnictwa wyższego, tak jak to wyglądało przynajmniej w pierwotnych zapowiedziach i w czasie dyskusji na Kongresie Nauki w Krakowie ponad już rok temu. Albo z drugiej strony można powiedzieć, albo jest to po prostu najzwyczajniej w tej chwili taki zbiór pozmienianych przepisów, że nikt się w nich tak naprawdę do końca nie zorientuje. Czyli lepiej, żeby zostało tak, jak jest? Szkolnictwo wyższe wymaga zmian, ale przede wszystkim powiedziałbym, że potrzebuje po prostu większego finansowania. Znaczy polska nauka, ani polskie szkolnictwo nie powiększy jakości od samego przedreptywania po korytarzach czy pracy w laboratoriach, które nie będą lepiej wyposażone i uczonymi, którzy nie będą lepiej opłacani. A ta konstytucja do tego prowadzi? Do przedreptywania po korytarzach? Nie, wszystkie poprawki zgłaszane zarówno przez nas jako Platformę, jak i przez na przykład, nie wiem, posła Kornela Morawieckiego, które by zwiększały środki na polską naukę i na szkolnictwo wyższe, zostały odrzucone przez PiS. I właśnie Kornel Morawiecki, co ciekawe, mówi, wycofajcie się z tej ustawy, prawda? Tak, dlatego, że tu akurat trzeba przyznać marszałkowi seniorowi rację, że nie ma w ogóle żadnego sensu tak wielka w sumie, jeśli chodzi o pewne zmiany strukturalne, chociażby w zarządzaniu uczelnią, bo się zwiększa na przykład władza rektora, wprowadza się szkoły doktorskie, więc są zmiany rzeczywiście istotne. Mogą nie istnieć wydziały, czy nawet instytuty w szkole wyższej, może być zupełnie inna struktura, natomiast jednocześnie nie idzie za tym ani jedna złotówka. No więc jak przeprowadzać tak ważne zmiany bez pieniędzy? I głosowanie jest na kolejnym posiedzeniu Sejmu, tak? Ale nie na tym nadzwyczajnym, tylko następnym, czy jeszcze później? Prawdopodobnie na następnym, bo przynajmniej jeśli ta ustawa miałaby wchodzić w życie 1 października, no to i tak już jesteśmy po terminie, można powiedzieć. Panie Przewodniczący, jaka będzie odpowiedź Platformy na zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego? Bo patrzymy tutaj dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej, jest taka symulacja i wygląda na to, że Platforma nie traci, a w niektórych okręgach zyskuje. W niektórych okręgach zyskuje PiS, ale zyskują dwie największe partie. Czyli właściwie powinniście tak, być jest, za i się cieszyć. To jest rzeczywiście skutek, który był do przewidzenia, słuchając uwag polityków PiS-u na temat złożonej nowelizacji. Natomiast my będziemy przeciw, dlatego że uważamy, że prawa mniejszych partii politycznych, mniejszych środowisk politycznych powinny być przestrzegane przez większość i to jest zasada, której staramy się także przestrzegać w obecnym parlamencie. Niestety. Będziecie przeciw, marszałek mimo Kuchciński, że możecie temu nie zyskać? Tak, dlatego że uważamy, że w tych sprawach prawa powinny być rozłożone proporcjonalnie, zgodnie z konstytucją, na wszystkie podmioty biorące udział w w sporze politycznym o to, jaka powinna być Polska, czy jaka powinna być Europa. Natomiast wprawdzie, oczywiście eurowybory nie są regulowane w polskiej konstytucji, bo ona powstawała zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Natomiast ta zasada proporcjonalności powinna także obejmować ten kodeks wyborczy, który dotyczy eurowyborów. Ale panie przewodniczący, możecie być przeciw z uśmiechem, bo wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość przegłosuje to, co chce, ponieważ ma większość, a Platforma na tym nie straci. Nie stracimy, ale to wynika oczywiście przede wszystkim z naszej pracy w ostatnich trzech latach jako partii opozycyjnej, że dzisiaj rzeczywiście jesteśmy liderem opozycji, to też to jeśli wynika, mają zyskiwać więksi, to i zyska Platforma Obywatelska. A no zobaczymy, czy PiS się ostatecznie zdecyduje. A jeśli się Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje wprowadzić te zmiany, to co? Przytulicie tych mniejszych, czyli Nowoczesną, PSL, jeśli stronnictwo będzie chciało? Bo na razie nie chce w samorządach. W samorządach nie chce, natomiast myślę, że jeśli PiS wymusi takie zmiany w kodeksie wyborczym, jeśli chodzi o eurowybory, to bez wątpienia nasze rozmowy z mniejszymi podmiotami politycznymi, którym jakby nie będzie przeszkadzała nasza linia programowa, na pewno będą intensywniejsze. Czy rzeczywiście Platforma i Nowoczesna zbojkotują Zgromadzenie Narodowe, na którym prezydent Andrzej Duda ma wygłosić przemówienie z okazji 550-lecia parlamentaryzmu w Polsce? Prawdę powiedziawszy, trudno mi się dzisiaj wypowiadać na temat ale tego zamiaru. Ale są takie rozważania? Nie słyszałem takich rozważań, także nie dotarłam do mnie nawet tego rodzaju plotka. Oczywiście prezydent Andrzej Duda nie jest dzisiaj politykiem, którego nasze środowisko by szanowało ze względu chociażby na liczne złamania konstytucji dokonane przez niego w czasie swojej kadencji. Natomiast z drugiej strony 550-lecie polskiego parlamentaryzmu powinno być świętem dla wszystkich niezależnie od poglądów politycznych. Czy co, to są jakieś plotki? No, ja czytałam o tym w gazetach. No, o tym planowanym bojkocie. Są plotki i zobaczymy, co przed nami. A może to jednak... Może ja trochę podtrzymam trochę niepokojów, panie redaktor. Tak. Ja się nie niepokoję, ja się tylko ciekawię. Panie pośle, czy państwo złożyli w końcu wniosek o wotum nieufności wobec marszałka Marka Kuchcińskiego, czy tylko go zapowiedzieli? Bo ja nie znalazłam na stronach sejmowych takiego dokumentu. Na stronach sejmowych pani rektor nie znajdzie wielu naszych projektów. Ale złożyli państwo ten wniosek? Tak, składaliśmy. Natomiast ja rozumiem, że być może dopiero na następnym posiedzeniu Sejmu się pojawi ten dokument. A co jest w tym wniosku? Jakie jest uzasadnienie? Co robi złego marszałek? My jesteśmy zdecydowani co do oceny marszałka Kuchcińskiego. To będzie kolejny przecież wniosek w jego sprawie. Marszałek Kuchciński ogranicza prawa opozycji i nie tylko je ogranicza, wprowadzając liczne zmiany w regulaminie, chociażby takie, że ćwierćwiecze składania wniosków formalnych w polskim parlamencie zamieniło się nagle w konieczność składania ich na piśmie. Ograniczono czas wypowiedzi opozycji, ograniczane są czasy wystąpień klubowych, nie są robione zwyczajowe przerwy dla klubów parlamentarnych, które były zawsze dobrym obyczajem polskiego parlamentu. Znaczy, jak się nie zgadza na przykład na przerwy, o które proszą poszczególne kluby parlamentarne. A państwo nie nadużywają tych przerw? Wprowadza kary finansowe wyłącznie dla posłów opozycji. Bo te przerwy w pewnym momencie to właściwie taki był Sejm przerwa. Czy państwo tego nie nadużywają? Nie. Ja nie mówię tutaj o zgłaszaniu wniosków o przerwy, wniosków formalnych, o przerwy w obradach i zwołanie Konwentu Seniorów. Ja mówię tutaj o przerwach, o które proszą kluby parlamentarne dla siebie. Na przykład jeśli jest jakaś istotna ustawa, w której dokonano w ostatniej chwili zmian, to kluby parlamentarne zawsze miały prawo, żeby przerwać na przykład cykl głosowań i żeby klub się mógł naradzić, czy nie chce zmienić zdania w danej sprawie. W takich kwestiach także marszałek Kuchciński odmawia na przykład klubom parlamentarnym tego rodzaju prawa. No dobrze, a czy ktoś z Prawa i Sprawiedliwości byłby lepszym marszałkiem Sejmu? Bo wiadomo, że to jeśli by była zmiana, to byłby to marszałek z Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jak zapowiadają politycy PiSu, nic się nie zmieni i marszałek pozostanie na swoim stanowisku. Ale myśli pan, że ktoś byłby inny? Że to jest indywidualna cecha marszałka Marka Kuchcińskiego, takie prowadzenie obrad? Moim zdaniem wiele niestety zależy także od indywidualnych cech danego polityka, dlatego że można starać się wpływać na przykład na zachowanie polityków opozycji i ich prawo oczywiście do krytyki w sposób kulturalny, lub można to wpływać na to w sposób mało parlamentarny, mówiąc delikatnie, i do tego jeszcze z nadużywaniem. Wszyscy marszałkowie Prawa i Sprawiedliwości, prawdę powiedziawszy, postępują, w czym chyba najgorszy jest w ogóle wicemarszałek Terlecki, postępują w ten sposób, że wyłączają mikrofony na przykład w połowie słowa politykom opozycji, nie pozwalając nie tylko dokończyć zdania, ale także słowa wypowiedzieć do końca. No nie są pierwsi, panie przewodniczący. Pamięta pan marszałka Niesiołowskiego? Też to robił. Marszałek Niesiołowski robił to w sytuacji jakiegoś ewentualnie wzburzenia, kiedy polemizował z czasami niepotrzebnie oczywiście z mówcą z opozycji, natomiast marszałkowie PiS-u zrobili z tego po prostu zasadę postępowania. I to jest, uważam, fatalne, bo to po prostu świadczy o kulturze. Nie wiem, panie przewodniczący, po co jest ten wniosek, jeżeli nie ma w Prawie i Sprawiedliwości nikogo, kto mógłby, jak rozumiem z pana słów, dobrze prowadzić obrady z Prawa i Sprawiedliwości i być dobrym marszałkiem. No ale zostawmy to. To jest kwestia po prostu między innymi ograniczenia naszego prawa do wypowiedzi. Panie rektor, dzisiaj zgłoszenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra, czy premiera, czy wniosek o odwołanie marszałka daje nam jedyne kwantum jakichś minut, które pozwala nam na swobodną wypowiedź w polskim parlamencie. No to jest, może to być szokujące dla na przykład słuchaczy z poza Polski. Ja to wszystko rozumiem, czyli państwo chcą po prostu jeszcze raz o tym przypomnieć, no bo wiadomo, że ten wniosek nie będzie skuteczny. Musimy mówić o tym, że w rocznicę 550-lecia polskiego parlamentaryzmu, polski parlamentaryzm jest zagrożony po prostu. Wolność wypowiedzi, wolność debaty parlamentarnej jest w tej chwili łamana nagminnie przez obecną większość rządzącą. Czy Platforma ma ciągle zaufanie do posła Stanisława Gawłowskiego? Są nowe zarzuty i kolejny wniosek w innych sprawach o pozbawienie go immunitetu. Prawdę powiedziawszy, spodziewaliśmy się nowych zarzutów, dlatego że uważamy, że dotychczasowe by się nie utrzymały. I w związku z tym prawdopodobnie prokurator generalny Zbigniew... A tamte zostały zniesione? Nie. Nie, uważam, że po tych trzech miesiącach one by się nie utrzymały, sąd nie mógłby już przedłużyć aresztu, dlatego są moim zdaniem na siłę prokurowane kolejne zarzuty, żeby... Czyli to jest wszystko prokurowane i wszystko wymysły? Żeby utrzymać... No. To jest tak trochę jak z tym apartamentem w Chorwacji, który jest jednopokojowym, M1 tak naprawdę, jednopokojowym mieszkaniem z aneksem kuchennym. Jest no i właśnie w tej sprawie apartamentem posła, w Chorwacji, który prawda, był przedmiotem korupcji. Tak. Żona posła usłyszała w tej sprawie zarzut prania brudnych pieniędzy. Tak, i to jest także nadużywanie interpretacji tego rodzaju przepisów. Bo wiemy dobrze, że o praniu brudnych pieniędzy mówiło się w przypadku, nie wiem, mafii pruszkowskiej czy wołomińskiej, prawda? Tutaj przykładanie tego rodzaju kategorii do tak mało wiarygodnych Musimy zarzutów kończyć, jest no, po prostu przykrym nadużywaniem władzy. Chciałbym zamknąć tę sprawę, chociaż... Bo senator Kogut wiele biega na wolności. Wiele tematów się nie zmieściło. I ma się świetnie. Ale prawda? Chciałbym zapytać, czy państwo uważają, że Stanisław Gawłowski jest krystaliczną postacią i będą tak uważać, dopóki nie będzie wyroku sądu w tej sprawie? Bez wątpienia zasada domniemania niewinności jest zasadą tak starą jak cywilizacja europejska, a przynajmniej prawo rzymskie, i będziemy na pewno, dopóki sąd nie orzeknie w tej sprawie, na pewno będziemy się w tej kwestii starali wierzyć Stanisławowi Gawłowskiemu. Starali wierzyć. Dziękuję bardzo. Poseł Rafał Grupiński, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy w MediaMarkt. Do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Więcej o akcji w nowej gazetce, sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. moment, dlaczego ten pan dostał 5 razy więcej punktów Payback za zakupy, a tamta pani aż 10 razy więcej? Bo wcześniej tankowali paliwo na BP z kartą Payback. I co? I tyle. Zatankuj na BP w dniach od 6 czerwca do 3 lipca z kartą Payback. Zabierz kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, przy których otrzymasz nawet 10 razy więcej punktów Payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezylatę 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Synu, a ty jaki chciałbyś mieć samochód? Ferrari! A wiesz, ile to kosztuje? 7,99. Teraz Ferrari w zasięgu twojej ręki. Za minimum 25 litrów paliwa zatankowanego na stacji Shell otrzymasz promocyjną naklejkę. Zbierz 4 i wymień je na jeden z 7 modeli Ferrari w supercenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zblewski. Po południu w Luksemburgu wysłuchanie Polski w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. To kolejny krok wprowadzonej wobec Warszawy procedurze w sprawie praworządności. Wysłuchanie poprowadzi Bułgaria, kierująca pracami Unii. Rozpocznie je Komisja Europejska, później państwa członkowskie będą zadawać pytania, a potem odpowiadać będzie Polska. Dyskusję ma podsumować Bułgaria, wtedy zapadnie decyzja o kolejnych krokach. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz uważa, że nie ma zdecydowanej większości dla poparcia wniosku komisji stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce. Nie zbieraliśmy grupy państw, przedstawiamy nasze postulaty. Myślę, że więcej niż 6 państw ma wątpliwości co do tego, czy komisja ma rację, ale zobaczymy. Do przyjęcia wniosku potrzeba zgody 22 krajów. We wrześniu z kolei głosowanie w sprawie uruchomienia artykułu 7 wobec Węgier. Według Komisji Swobód Obywatelskich Europarlamentu istnieje zagrożenie poważnego i regularnego naruszania wartości unijnych w tym kraju. Na liście zastrzeżeń są m.in. przepisy zakładające kary za pomoc nielegalnym imigrantom. Wniosek o rozpoczęcie procedury praworządności ostro skrytykował węgierski premier. Zdaniem Viktora Orbana jego celem jest wywarcie presji na Budapeszt, aby zmienił swoje stanowisko wobec migracji. Dwa izraelskie pociski rakietowe spadły niedaleko międzynarodowego lotniska w Damaszku, informują syryjskie media rządowe. Nie podają jednak, czy są jakieś zniszczenia. Według agencji wystrzelone przez Izrael pociski trafiły w położone przy lotnisku składy broni należące do Hezbollahu. Syryjska obrona powietrzna nie zdołała przechwycić rakiet. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W Gdyni dziś drugi dzień pierwszego forum Wizja Rozwoju. To największa impreza gospodarcza na północy Polski. Eksperci, samorządowcy i politycy rozmawiają o e-gospodarce, nowych technologiach czy wsparciu dla małych firm. Dziś ważnym punktem będzie gospodarka odpadami, mówi Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju. Chcemy, żeby eksperci porozmawiali i wypowiedzieli też swoje zdanie, co się dzieje na dzień dzisiejszy z gospodarką odpadami i jaka jest wizja w przyszłości za kilka miesięcy, ale też za kilka lat w tym obszarze. Wśród dzisiejszych tematów pojawi się też polityka senioralna. W pierwszej edycji forum bierze udział prawie 500 prelegentów. Wydarzenie zakończy się dziś po południu. Mimo fatalnej postawy naszych piłkarzy, kampanie marketingowe z ich udziałem będą trwały, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Blamaż polskiej reprezentacji dramatycznie obniżył popyt na piłkarskie gadżety, ale większość pytanych przez gazetę firm nie zamierza rezygnować z kampanii z udziałem biało-czerwonych. Mundial pomoże rublowi i rosyjskiej gospodarce. To najnowsza prognoza Banku Ameryki. Tradycyjnie trzeci kwartał jest dla rosyjskiej gospodarki chudy, choćby ze względu na zmniejszony eksport gazu, a to osłabia walutę z nadwołgi. Według wyliczeń banku mistrzostwa dodadzą do rosyjskiego PKB równowartość 1% miesięcznego produktu, a miesięczne wydatki konsumpcyjne zwiększą się w czerwcu i lipcu nawet o 5 miliardów dolarów. Według obliczeń banku Nordea, waluty organizatorów 5 ostatnich mundiali umacniały się w pierwszych 2 tygodniach rozgrywek o około 2%. Cena litra benzyny w niektórych regionach Rosji przekroczyła 50 rubli za litr. Tempo wzrostu 4-krotnie przekroczyło inflację. W Polsce na stacjach paliw jeszcze utrzymuje się trend spadkowy, ale najbliższe dni mogą przynieść wzrosty. Więcej o tym temacie po 9:30 w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza.

God. To tytuł tego nagrania. Florence and the Machine w naszej piosence dnia. Za 20 minut będzie 9 poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Rozkład jazdy. Za chwil kilka, ale wcześniej jeszcze przyjemne nagranie. Przeczucie, że pasowali do siebie pan Dave i pani Florentyna. Za 15:09. Muzyczny rozkład jazdy. I że jakaś taka spokojniejsza półgodzinka nam się przytrafiła. Tak? No to zburzysz. To ja to teraz zburzę, ale na początku zburzę dość przyjemnie. I od razu witamy w Łodzi. Tak, to miasto bliskie sercu memu. W tym roku obchodzi okrągłą, bo 595. rocznicę nadania praw miejskich. No i tak te 595 lat Łódź sobie płynie po tej mapie, mimo że nie ma żadnej porządnej rzeki, a szkoda, może nad tym trzeba byłoby popracować. No ale tę okazję włodarze miasta chcą uświetnić także muzycznie. Rolę gwiazdy na swoje barki weźmie Roisin Murphy, brytyjska wokalistka, niegdyś połowa duetu Moloko, wystąpi 28 lipca na Placu Wolności. No i to jest wiadomość bardzo dobra. Wieczór kulturalny uzupełnią swoimi recitalami pan Organek, państwo zespołu który The Dumplings. Dzisiaj grał? The Dumplings jeszcze nie grali, ale podejrzewam, że mogą się pojawić dziś jeszcze na antenie trójki. Ania Dąbrowska, O co chodzi, Sonar, Lemon i Che Bonafide, czyli teraz już można mówić chyba połowa duetu Tako na Fide, tak? Tak to wygląda. Zapraszamy do Łodzi 28 lipca. Na pewno będzie się działo na Placu Wolności. Ser Tadeusz Kościuszko będzie patrzył z góry na nich wszystkich i bardzo dobrze to wszystko wygląda. Znacznie mniej czasu zostało do występu berlińskiego duetu Mod Selektor w warszawskim klubie Smolna. Panowie Sebastian Szary i Gernot Bonsert przyjadą nad Wisłę 29 czerwca, a ich wizyta wiąże się z promocją czwartej części przygotowanej przez nich kompilacji Mod Selection, gdzie zarówno od dawna na firmamencie osadzone, jak i dopiero wschodzące gwiazdy muzyki elektronicznej prezentują się w nieznanej wcześniej odsłonie. A oprócz ulubieńców polskiej publiczności, którymi Mod Selector niewątpliwie są, tego samego wieczoru na Smolnej zaprezentują się Fadi Mohem i Red Hat, dwaj wykonawcy, których utwory trafiły na czwartą część albumu Mod Selection. Oczywiście, że to się kojarzy z grami Atari, prawda? Tak jakiś tam robaczek sobie idzie, tutaj joystick w ręku, no a muzyczka w tle. Nie grałeś na Atari? Nie. To miałeś dzieciństwo troszkę inne. Ale dobrze. Nie wartościuj. Nie, powiedziałem inne. Powiedziałem inne i tak zostawmy to. Już dziś za to w warszawskiej progresji, a jutro w krakowskim studio wystąpi Ice-T i jego rapowo-metalowy zespół Body Count. No i to jest ten zburzony spokój. Dodam jeszcze, że Body Count istnieją od 1990 roku i wtedy w zasadzie byli pionierami tego, z czego później korzystały takie zespoły jak Rage Against the Machine, Limp Bizkit czy Linkin Park. Przy czym obecność w składzie legendarnego rapera Ice-T nadawała mu nieosiągalnej dla innych, no może poza Rage Against, wiarygodności. Nieśmiertelność, głównie związaną z kontrowersją wokół piosenki Cup Killer, zapewnił im jednak już debiutancki album Body Count, a w sumie tych albumów mają nas, no nie tych, bo nie debiutanckich, ale albumów mają na swoim koncie 6. Ostatni, zatytułowany Bloodlust, ukazał się w ubiegłym roku. Wizyta w progresji, dodajmy, będzie powrotem po 3 latach, bo w 2015 roku wystąpili w Polsce. No dobrze, no to czas na... Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Czas na rozwiązanie konkursu. Bardzo ładną odpowiedź przysłała pani Ela z Zabrza i ją nagrodziliśmy. No, to było zgrabnie sformułowane zdanie, taką staropolszczyzną trochę sformułowane i to właściwie nagroda na zachętę, bo jakby to pani przetłumaczyła na angielski, staroangielski wypadałoby i żeby tak Cheryl to zrozumiała, tego nie wiem. No i była mowa o garnkach i o tym, że na tych garnkach pani pobębni. Wszystko to bardzo ładnie, zgrabnie opisane. Pani Elu, serdeczne gratulacje i wszystkiego dobrego z okazji urodzin, bo okazało się, że to taki prezent przy okazji nam się trafił. Kilka odpowiedzi było takich sprytnych. Zapytałbym skąd pani Cheryl ma mój numer telefonu. Ach, co to RODO zrobiło nam w głowie. Ochrona danych osobowych.